Цяперашні студэнт можа пахваліцца біяграфіяй вартай захапляльнага аповеду, як гэта было ў майстроўцаў, а як у Веранікі, дык і цэлага раману. Я зусім не імкнуся супрацьпаставіць дзве розныя эпохі, а толькі перадаю свае адчуванні, каб у сённяшняй перадачы на прыкладзе Веранічынага ды іншых лёсаў зразумець гэтую розніцу эпох і тое, чаму 30 гадоў назад мог здарыцца цуд. Звычайна цуды здараюцца ў казцы, таму беларуская майстроўня была звязаная найперш з гэтым жанрам. Маю на ўвазе не толькі калядныя, веснавыя ды купальскія карнавалы, якія ладзіла майстроўня, і не ўвасабленне на сцэне казачнага цара Максіміляна, і нават не агульны настрой увесь час на гатовасці перажыць цуд. Маю на ўвазе паходжанне, тое, ад каго ў сваім родзе кожны з нас пераймаў захопленасць беларушчынай. Як правіла, не ад бацькоў. Бацькі – занятыя людзі, яны бачылі нас толькі і выключна ў сацыяльнай перспектыве. Бацькі, зазвычай учорашнія вяскоўцы, што заплацілі сваёй беларушчынай за дазвол атабарыцца ў горадзе. Таму ў майстроўцаў на глебе беларушчыны з бацькамі здараліся канфлікты. Найчасцей цуд беларушчыны даставаўся ад бабуль, якія не выракаліся сваёй вясковай культуры, бо не мелі гарадскіх амбіцыяў і бачылі нас, унукаў, у перспектыве вечнасці. Тыя часы, 30 гадоў таму, яшчэ жывая была беларуская вёска, дзе захавальніцамі традыцый, культуры і мовы былі перадусім жанчыны. Нашы вясковыя бабулі распавядалі нам фантастычныя казкі, абсалютна неверагодныя і незвычайныя для нашага ўжо гарадскога быту, але так блізкія нашай падсвядомасці, нашай прыглушанай генетычнай памяці, што ўсё пераварочвалася ў дзіцячай душы, і дзіця пачынала шукаць сваю чалавечую тоеснасць у горадзе, а яе там не было. Яшчэ да таго, як сабраліся ў майстроўні, нешта здарылася з кожным з нас, нешта ў кожнага сваё. Помню восень 1978 году. Я толькі атрымаў позву ў войска і літаральна за тыдзень перад тым, як мусіў з'явіцца на зборны пункт, схапіў магнітафон і фотоапарат і паехаў у Мазырскі район, 300 кіламетраў ад Менску. Там жыла мая бабуля Хвядора. Здаецца, тады я нікому і сабе самому не змог бы патлумачыць, што раблю і навошта. У прынцыпе, рацыянальнае дзеянне было зусім неўсвядомленым. Ці то канец свету мусіў наступіць разам з прызывам на службу, ці то нейкі канец мяне самога. Сёння мне бачыцца, што я сутаргава хапаўся за ўласную тоеснасць, баючыся ў этапных жыццёвых пераменах згубіць яе назаўсёды. Бабуля паклікала сваіх суседак, і яны спявалі ўвесь вечар і яшчэ паўночы. Назаўтра я вярнуўся ў Менск з запісамі і фоткамі. І з упэўненасцю, што цяпер свет не перакуліцца, незалежна ад закалотаў біяграфіі і гэтай заўтрашняй службы, якая тады ўяўлялася цэлым іншым бясконцым жыццём. У тыя часы ніхто з навабранцаў не ведаў, як далёка занясе яго лёс. А бабулі нібы наўмысна цераз адну спявалі старыя рэкруцкія песні, быццам падкрэсліваючы маштаб магчымых жыццёвых пераменаў, бо ў іх фігураваў тэрмін не два гады, а ўсе 25. раз два гады запісаная мною песні ведала і спявала ўжо ўся майстроўня. Такім чынам у маім пакаленні беларушчына, як правіла, перадавалася не дзецям, а ўнукам. Як гэта адбываецца сёння, калі фактычна няма ўжо традыцыйнай вёскі, і калі маё пакаленне само гатовае стаць дзядамі і бабулямі. З досведу выглядае так, што ў нас, цяпер ужо цалкам гарадскіх, беларушчына перадаецца ўнукам тады, калі найперш перадаецца дзецям. А для гэтага бацькі павінны бачыць сваіх дзяцей не толькі ў сацыяльнай перспектыве, але і ў перспектыве вечнасці. Інакш кажучы, бацькі мусяць браць на сябе таксама і функцыі колішніх бабуль, выступаючы захавальнікамі традыцыі, культуры і мовы. Былым майстроўцам у гэтым сэнсе прасцей, бо яны свядомыя носьбіты. Ім удалося збудаваць свой мост ад казачнай вёскі, якой больш няма, да цяперашняе гарадской рэальнасці. Беларушчына па гэтым мосце перайшла ў сёння і пяройдзе ў заўтра. Горад стандартызуе і тыпізуе нашы шляхі і паводзіны. Некалі свой тып і стандарт быў таксама і ў вёсцы. Вось толькі гэты пераход ад аднаго тыпу і стандарту да іншага у кожнага майстроўца адбываўся па-свойму. Да прыкладу, Гені Клойка з заходнікаў, з Мастоўскага раёну, адпаведныя дачыненні з дзядамі і бацькамі там складаліся ў сваю адметную гісторыю. Вот дзед, допустим, мой, ён збіраў песні ў свой час, пісаў шыткі з песнямі, там некія кніжкі чытаў, баба папаліла, бо то чорныя кнігі, баялася, напэўна, это бальшавікоў. Але вось ён такім займаўся, і ўсё польскае. Вось ён цяпер лічыць сябе палякам, а я прыязджаю з беларускай мовай. І вось мы робім вулей разам, пчол даглядаю. І ўжо калі я яму раскажу Владу Міцкевіча, Свіцізянка, всю на польскай мове, ну яму так стало добра, ён мяне прыняў як свайго, таму што я ведаю і польскую мову. А з бацькамі, бацька, правда, казаў, што у пашпарці ўж напісана ўсё палякі, католікі. Я кажу, не дазволю тобі перапісвацца беларусам у пашпарці, нішто такого казаў. Хаця ў іх польскасці гэтай толькі часам праспіваю, там яшчэ польска не згінела, там ці яшчэ што вся крэв і на гэтым. Вот і вся польскасць. Вось это ў бацькоў. Мама памятае вершыкі па-беларуску ў школе вучыла. Ну там 4 класы некі з горам папалам прайшла і памятае вершыкі, а гэта аказаць вершыкі Багушэвіча. І настаўнік быў, і ён казаў, называйце мяне настаўнік, і вучыў па-беларуску. Вот, ось, так што мы і бацькам не верылі, спрачаліся з бацькамі. Былы майстровец, мастак Генадзь Мацур з усходняя Беларусі, з Чашнікаў. Я больш гадаваўся малы не ў бацькоў сваіх, а ў бабуляў. Мы ўсе разам жылі, і з намі жылі мая бабуля і прабабуля. І яны мяне гадавалі, я такі іншы крышку, таму што я не хадзіў у ясці і ў сад, а гадаваўся дома. Можа, таму і больш такі, як гэта кажуць, індывідуаліст, эгаіст. Можа, таму і мне і мастаком захацелася быць. Можа быць, найбольш адметны шлях у Веранікі, цяпер Курцовай, а тады Надтачэевай. Сёння Вераніка вывучае беларускія дыялекты, яна вядучы навуковы супрацоўнік у Інстытуце мовы і літаратуры Акадэміі навук, таму і вёску свайго паходжання Залессе характарызуе найперш як спецыяліст. Гэта Чачырскі раён, Гомельская вобласць. Гэта унікальны край, і сёння я магу сказаць абсалютна дакладна, што гэта найстаражытнейшы па сваіх моўных асаблівасцях рэгіён Беларусі. Вы слухаеце Радыё Свабода. Тут Сергей Дубавец. У новай серыі перадач «Вострая брама», «Беларуская майстроўня» і «Цуд на каляды», які здарыўся 30 гадоў назад. Замуж Вераніка выходзіла ў сваёй роднай вёсцы. Яна запрасіла на вяселле ўсю майстроўню. Мы прыехалі з рашучым намерам здзівіць вяскоўцаў сваёй спеўнай праграмай. Але выпала нам перажыць там і вялікае расчараванне, і яшчэ большае захапленне. Бо ў вясельнай хаце сабралася шмат вясковых жанчын, і калі ўсе разам пачалі спяваць, майстроўцы парабілі круглыя вочы. Нас не чуваць. Мы што сілы пяём, а выглядае быццам толькі раты разяваем. Спеў вясковых жанчын быў такой магутнасці, не іначай мы апынуліся побач з рэактыўным самалётам. Гэткі роўны і моцны быў гукавы паток і такая суладнасць у шматгалоссі, што ўражанне засталося на ўсё жыццё. Частка моего жыцця не была у Беларусі. Атрымалася так, што вельмі вялікай колькасць гадоў я пражыла ў Москве. Але там было беларускае асяроддзе, бо па бацькавай лініі, так, сваякі гэта былі дастаткова знакамітыя людзі, яны займаліся навукаю, і дух нацыянальны яны захоўвалі, то там у сям'і ў Москве жыло беларускае маўленне. Як не дзіўна гэта гучыць, але патрапіла Вераніка ў Москву яшчэ задоўга да свайго нараджэння, бо гісторыя ў яе пачынаецца здалёк ад прапрадзедаў. Па бацькавай лініі ягоныя пра гэта былі вельмі таленавітыя дзеці. Яны вучыліся ў Рагачоўскай гімназіі. Тады ўжо Беларусь была далучана да Расіі, інкарпарацыя адбылася, і вось нехта з вялікага начальства прыязджаў у тую гімназію. І гэтых дзяцей, як шэдэўр мясцовы, высветілі. Паглядзіце, калі ласка, тут такі патэнцыял, што гэта перспектыва за гэтымі дзеткамі вельмі вялікая. І вось гэтых дзяцей забралі ў Москву, ў пансіянат. І яны на дзяржаўны кошт закончылі Московскі дзяржаўны універсітэт, закончылі бліскуча. І частка бацькавага роду, яна звязана непасрэдна з Москвою. Аб тым, што сувязі не губляліся з гэтым краем, сведчыць такі маленькі эпізод. На свае грошы мой прадзед трымаў мясцовую школу. І ў гэтай школе быў музей традыцыйнага мастацтва. І мне расказвалі старэйшае пакаленне вяскоўцаў. І яны з гонарам гаварылі, а гэтыя вучоныя, так? Альбо, ах, а ты знаеш, вот каб дзедаву школу не спалілі, ведаеш, што там было. Мне паказалі месца, дзе стаяла гэта школа. І самае страшнае відаць, што спалілі школу тыя, чые дзеці вучыліся ў гэтай школе. Ну, я так разумею, гэта быў мясцовы люмпін. Але памяць пра дзеда, майго прадзеда, яна была вельмі шчыра ў гэтых мясцінах. А яшчэ другая легенда звязана з іхнім родам па бацькавай лініі. Гэта тое, што былі яны эталонна прыгожыя, як мужчыны кажуць, вось гэта беларус. Мне і жанчыны, і мужчыны гаварылі, ох, каб ты толькі бачыла свайго прадзеда, ці хоць бы заспела свайго дзеда. Я іх не магла бачыць, таму што яны рана зніклі. Я была маленькая, вельмі рана пачала чытаць, і я паглынала літаратуру ў вельмі вялікім аб'ёме. Я старшына любіла Паўстоўскага. І мяне ўразілі такія словы, што чалавек, які не ведае родныя мовы, дзікун. Ён злачынны па сваёй сутнасці, што яго, ў прынцыпе, не цікавіць. Не мінулае, не сучаснае і не будучнае. Праблема беларускай мовы я наш увесь час як бы падымалася ў дзедавай сям'і. Дзед як бы праштурхоўваў, ён паступова вёў да гэтай беларускасці, тым больш што гаварыў, я так марыў пра сваю школу, дзе б усё было навучанне па-беларуску. Ты чула, як там людзі размаўляюць? І я ўвесь час задавала сабе такое пытанне, як гэта так? Ну як так? Можа быць, што чалавек дзікун з-за таго, што не ведае родная мова. А тут жа вакол не было такога асяроддзя, уласна, беларуская. Фантастычныя веранічыны дзяды, але не менш фантастычныя і бабулі. Асабліва бабулька, чым яна мяне ўражвала па мацярынскай лініі, яна падрабляла чалавечыя галасы. І вось яна пачынала гаварыць, і рэгістр мог быць галасоў 15. І я вось сядзела каля яе, давай, раскажы мне, як той перадае інтанацыі. І яна магла не проста перадаваць чалавечы голас, але і калі спяваць, то захоўвала інтанацыю гэтага чалавека. Я памятаю з дзяцінства, разів адзін мяне факт спявала Валентина Пархоменко, а гэта наша сваячка па менавіта бабульчынай лініі. І бабуля слухала яе, казала, ай, Валя, ай, мая дзяўчынка, так ты ж не так узяла. І пачынала яе выправляць натуральна. Это я рассказывала про бабулю Татянку, а яе сваячка, а таксама блізкая сяброка, гэта бабулька Сафія, а ў мясцовым асяроддзі яна звалася ведзьмай, яна валодала чарамі, яна магла зачараваць. І вось яны мяне завяруць і пачынаюць расказваць: а ты знаеш, што Сафія зрабіла? Мясцовае вымаўленне гэта не Сафія, а Сафія. Аднойчы на купальскую ноч яны пайшлі на поле і зрабілі завой. А калі робіць завой, чалавек не можа яго развязаць, бо гэта азначала хваробу. Нейкая пошасць нойдзе не проста на вашу сям'ю, а на ваш род. І вось трэба ж было. Прыйшла гэта бабуля Сафія на поле, і яна ператварылася ў свінню. Дзе доказ таго, што вы яе бачылі? Адказ бачылі, таму што яна хадзіла на капытах. І другі адметны выпадак. Адкуль вы ведаеце, што гэта была яна? Адказ. Спаймалі яе за валасы, як русалку цягнуць, і адрэзалі валасы. І потым яна абсалютна аніколі не здымала з галавы чэпчык. А чаму яна не здымала? А каб у яе былі валасы, яна б хадзіла, так, як усе жанчыны. А паколькі яна валодала чараўніцтвам, і яе засеклі, хацелі пакараць, вось табе мая. Гэта называецца чалавек уваходзіць у вобраз. У іх гэта было заўсёды. І вось гэта бабулька Сафія, яе няма ўжо. І Тацянкі няма, яе, але памяць ёсць, і сама галоўная яна вось у вопратцы традыцыйнай. Змешчана яе аблічча, гэта ў кнізе «Беларуская традыцыйная адзенне». Як бы памяць, да, Романюка, і як бы засталося на ўсё жыццё. Шлях Вероніки до Менску і до філіалагічнага факультэту выглядае так. Я нарадзілася ў вёсцы, але я жыла там вельмі мала спачатку, а потым я вярнулася ў вёску, потым я пераехала ў Гомель, я вучылася ў педвучылішча, а потым пайшла ў Менск. А вось як пачыналася Веранічына майстроўня. Гэта быў нейкі спантанны эмацыйны ўсплеск. Я, чесна слова, я не магу адказаць на пытанне, што была прадумова для таго, каб мы сабраліся. Ну, не было такога. Не вось неяк, як мы аказаліся ўсе разам у гурце, і быў Вінцук Вячорка. І ён быў лідарам прыродным і быў лідарам інтэлектуальным. У якое асяроддзе чалавек не трапіў, калі яму дадзе над прыродай, вось это лідарства інтэлектуальнае, яно заўсёды падымае чалавека на самую высокую прыступку. І Вінцук адразу стаў вось менавіта такім. І я думаю, што якраз прысутнасць Вінцука ў пэўнай ступені спрыяла таму, што мы аб'ядналіся. Я была праз увесь час у майстроўні, пакуль мы вучыліся ва ўніверсітэце. Пытанне, чым вы займаліся ў майстроўні, выклікае ў Веранікі непадробнае здзіўленне. Як это чым мы займаліся? Мы займаліся усім тым, што адпавядала духу майстроўні. Паглядзіце, калі ласка, в аснове майстры, дзе гэта ствараць. Так, то гэта мы займаліся. Займаліся спеўкамі, займаліся. А вогле, калі глыбінна называць, то займаліся абуджэннем нацыянальнага духу і вяртаннем да сваіх каранёў. Гэта ладзіць святы, бо рабіць калядкі трэба было мець мужнасць, так? Якія гэта былі часы, скажыце, калі ласка? Гэта былі 90-е гады? Не. І хоць быў нейкі ўзрух, так, эмацыйны, пасля лігі 60-х, але ён не быў настолькі, каб ты быў абсалютна свабодны ў сваім дзеянні. Хочаш ты, не хочаш, але ідэалогія заўсёды сябе ўвасабляе праз адпаведныя структуры, праз адпаведную сістэму. Феномен майстроўскага цуду Вероніка тлумачыць проста. У майстроўні было адчування свабоды. Ты адчуваў сябе, што ты займаешся нечым асаблівым і асобым. Але тое, што ты адметны сярод усёй масы і што ты сярод іх вылучаешся, чесна слова, у мяне было гэта пачуццё, таму што ты мог сабе дазволіць гаварыць па-беларуску і не адчуваць сябе белую варону. І на цябе маглі глядзець, а ты мог з гонарам павярнуцца і сказаць: ну што, зайздросціце, далучайцеся. Часам, калі ішлі абразы, я, напрыклад, вельмі спакойна, расслаблена гаварыла: я гляджу, што я вам падабаюся. І людзей шакіравала. Мала таго, што па-беларуску вуха рэжа. А тут Міла усміхається, каже, давайте познайомимося. Про тое, што Вероніка, як зрэшты і іншыя майстроўцы, здолела выбудаваць для беларушчыны мост ад прадзядоў бабуль з іх традыцыйнай вёскі ў сённяшні універсалізаваны горад, сведчыць і тое, што адзін з двух сыноў Веранікі, Глеб, стаў героем Менскай плошчы 2006 году і, адпаведна, героем кнігі «Плошча», што выйшла ў серыі «Бібліятэка свабоды». Але і сама Вероніка не абмінула плошчы. У апошні момант вывела сям'ю з амонаўскай аблогі. Я пытаю сына: «Сынку, давай сёння не пойдзем». «Мама, ну ты вучыла, што лёс Беларусі ў нашых руках. Як гэта мы не пойдзем? Мы пойдзем, і мы пашлі ўсе». Вся сям'я пашла, і атрымалася так, што тады быў страшэнна халодны дзень. Вечер. Мы укалели ўшчэнт, і я говорю, давайте пойдем, і якраз была ситуація пікантна ўжо, і я так, ох, миленькі, да, я пойду, телевізір ванула, да, і мы ще вийшли з нулі. І здарылося тое, што павінна було здарыцца, калі ўжо все було падрыхтавано для того, каб знішчыць, стаптаць, размазаць і гэтак далей. Але мы все дні былі там разам на гэтай плошчы, і гэта было нармальна, таму што я, напрыклад, не магла кінуць сваіх дзяцей. Ну як? Я іх вучыла, і вось, калі мне адказны момант, я: «Ай, дзеткі, ну ідзіце», а я ўжо, ну мне што ж, ну што? Так, ну гэта нонсэнс. Гэта была «Вострая брама» пра беларускую майстроўню і свой уласны цуд нараджэння беларушчыны распавядала Вероніка Курцова. Вёў перадачу Сергей Дубавец. «Вострая брама. Гісторыя аднаго цуду». Перадача Сергея Дубаўца. У эфіры «Радыё Свабода». Сёння на Украіне абіраюць новага 4-га па ліку прэзідэнта. Сярод фаварытаў прэзідэнцкай гонкі прэм'ер Юлія Цімашэнка і лідар апазіцыйнай партыі рэгіёну Віктар Януковіч. Раней на гэтым тыдні распавесці пра прэзідэнцкую кампанію і пра сябе мы папрасілі першага прэзідэнта Украіны Леаніда Краўчука, які з'яўляецца давернай асобай Юліі Цімашэнкі. Сярод іншага ён адказаў і на некаторыя пытанні нашых слухачоў. З Леанідам Краўчуком гутарыў Валер Каліноўскі. Пан Краўчук, только что вы вернулись с агитационной поездки по Усходней Украине, где выступали у роли доверенной особы Юлии Тимошенко, кандидата в президенты. Скажите, какие ваши агульные выражения, как люди воспринимают эти выборы и вашего кандидата? Загальне враження позитивне. Люди ставляться до виборів з відповідальністю і розуміють ту ситуацію, яка склалася в Україні. Вони розуміють, що так далі жити в Україні, як ми живемо сьогодні, коли влада себе скомпрометувала, коли владі йде абсолютно безпідставна боротьба між президентом і урядом, причому президент займається фактично наклепом на прем'єр-міністра, подаючи